Bineînțeles, kissfm.ro/colinda. Intrați acolo și colindați-vă prietenii de pe Facebook, prietenii care au adrese de mail. Intrați și colindați. Alegeți colinda potrivită și mai apoi aveți un formular cu orare, cu tot ce trebuie, după care trimiteți colinda gata făcută. O găsiți pe kissfm.ro/colinda, cum ziceam. Hai să ne ocupăm acum de primele mesaje venite de la voi la 0722 20 60 20. Bună seara, dedic toate mixurile din această seară celor mai buni DJ de la ora actuală. Mamă, mulțumim, adică voi sunteți, puneți mixurile foarte tare Și îmi dați o stare de liniște, zice el, și mă simt bine că doar Kiss FM e cel mai tare. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Hello, băieți, vreau și eu un dedichis pentru toți colegii mei care noaptea asta sunt de servici cu mesajul: s-a mărit armata, zice Florin din Piatra Neamț. Pentru soțul meu, lasă cursele și vină acasă, pupici, Kiss FM. Cursele cu S sau cu V? Hello tuturor, vreau și eu melodie Freedom, am mălame de toți cei care ascultă Kiss FM și pentru toți tovarășii mei, Mihai din Ghinești. Avem Plain Win, ia Bibi, Claudio, Cristo și Tami, imediat Teach Me. Și ne întâlnim și cu Adele, Someone Like You, remixul de la Tenebrek. Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM. Asculți bar hit-uri. Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Ian și Oli. I don't wanna lose you, I'm lost in dreamy without you. Being your love, be beside of me. Die from night to morning, we're gonna keep on loving. Run away with me to my morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful.

sus, mai sus, tot mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, sus, mai sus, tot mai sus. Minute, ne întâlnim live la Kiss FM în studioul Kiss Kiss in the Mix cu Neilini. Ea are o piesă nouă nouță, o să vină în studioul nostru și ne povestește, ne dă toate detaliile pe care putem să le știm și pe care vrem să le știm despre noul ei single. Dar până atunci, David Guetta și Kid Cudi, o piesă mai veche, o anunțam la începutul orei, Memories. Și ne întâlnim și cu noul single de la Sonia, Copacabana. La Kiss FM, ascult doar hituri. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. Copacabana la Kiss Kiss in the Mix. Încheiem chiar acum aproape 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Ar trebui să ne ocupăm de dedichisurile de pe facebook.com/kissfmromania înainte de o scurtă pauză. Ia să vedem, dăm un refresh și... Da, așa să mai dăm încă unul, pentru că astăzi Facebook-ul a avut ceva mici probleme. Da, adică... a luat-o raznă. Nu mai apare cum trebuie să fie. E într-o parte așa, e jumătate de ecran. Uite, am dat o grămadă de reload-uri. Da, eu zic să încercăm puțin mai încolo. Da. După pauză luăm dedicațiile de pe Facebook și tot după pauză, printre hiturile de la Kiss Kiss in the Mix, ne întâlnim cu noul single Lelini. Ea vine invitată live în studioul Kiss FM. La Kiss FM asculți doar hituri. Kiss FM asculți doar hituri. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate înainte de ora 8. Între ele o să ne întâlnim și cu Lelini live la Kiss Kiss in the Mix. Până atunci, hai să ne ocupăm de dedichisurile de pe facebook.com/kissfmromania. Hello, vreau și un dedichis pentru liceul teoretic Radu Vlădescu, melodia cu Maximilian No, nu mă, Maximilian Ziblu, Sofie, mersi pupici, zice Andreea Dinu. Eu nu zice așa, salutare domnilor DJ, sunt Ionuț din Buzău, vreau și eu Maximilian să fii pentru toți prietenii mei, se poate, baftă în continuare, mama, nebunii lumea cu Maximilian. Da, altă piesă mai știți și voi. Andrei zice, vreau un dedichis pentru Dragoș, Jeler și Pojar, care sunt cei mai grei din Cluj, cei mai grei, mă înțelegi, deci nu știi cu cine stăm de vorbă, Molix. Da, no, chiar. Și pentru Andrei din Hunedoara, care este cel mai tare șofer, pătir. Sunt tare curios câte cântare au rupt dacă sunt atât de grei. Și ce mai avem? Cătălin, un dedichis pentru clasa noua din Turceni și pentru Ovidiu Marian, cel mai bun arbitru și, în ultimul rând, succes Steaua și Vaslui. Ok. Până ne vom întâlni live cu Nelini și noul ei single, avem Delia, Dale. Kiss FM, asculți doar hituri. Seara. Bună seara, bună seara și bine m-am găsit, băieți. Cu aceeași veselie, cu același zâmbet, pe care îl cunoaștem foarte bine. Și cu o piesă foarte, foarte veselă, adică potrivită cu zâmbetul tău, cu stilul tău de a fi. Da. Se numește Daila? Numește Daila, da. Daila cu Y. Și Lelini tot cu Y și Daila tot cu Y. Stai că ai făcut-o jmen, să fie toate cu Y. Scriam mai devreme Lelini căutând piesa și încercam să-mi dau seama care dintre I-uri este Y. Am înțeles. Da, nu-ți aminte că primul. Zine despre Daila, ce înseamnă? De unde vine numele ăsta? Numele Daila vine de la un orășel imaginar creat de mine și de echipa mea, adică și de băieții cu care am lucrat la piesă. din același motiv, cum spunea și Young, că sunt eu foarte vesel așa de fel, s-au gândit să-mi creeze un orășel al meu, unde toată lumea se distrează, toată lumea se simte bine și toți care vor să meargă cu mine în acel orășel trebuie să intre să-mi asculte piesa. Sper din suflet să le placă, mie una personal îmi place tare mult. Și am făcut așa o piesă să mai scăpăm de grijile astea cotidiene, cu presă, cu vrăjitoare și cu... Da, okay. Să văd că ești la curent cu toate știrile și noutățile. Da, cum să nu? Acum citesc presa la voi. Nu știu cu ce să ne mai aștea mințile ca să fim preocupați. Azi cu vrăjitoare, mâine cu pensii. Zine, okay. Cu cine ai lucrat la piesă? Piesa este compusă de Adi Cristescu. Adică cel care a compus și... Și Muleina și Ame. Da, compozitorul meu de suflet. Primele tare piese. Ai revenit la el, să zicem așa. Niciodată nu am întrerupt legătura cu el. Perfect. Am încercat să lucrez și cu alți compozitori, dar cu el nu am întrerupt niciodată legătura. Iar la orchestrație s-a lucrat cu Upsound, băieții de la Upsound și Amsterdam Avenue. Așa. Da, îi știm foarte bine. Au un stil al lor interesant, așa, un sound al lor care se simte deja în acest beat pe care l-auzim în fundal. Este începutul piesei, varianta extended. Ok, hai să auzim piesa. Da, și pe cei de pe Facebook, de pe pagina noastră de Facebook, să-i așteptăm cu păreri despre piesă. Să lase acolo părerile, o să le citim imediat. Nou single, Neilini, Daila se cheamă cu Y, se ascultă acum la Kiss prima oară. Premieră la Kiss Kiss in the Mix. Să ne în linii, dai la ne întoarce. facem cu ea live la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Sună foarte bine, ne place. Și mie îmi place. Foarte veselă și avem foarte multe păreri bune pe facebook.com/KissFM România. Tare de tot noul single Daila, îmi place foarte mult. Cu siguranță va fi hit. Bravo, Nelini, zice Teddy. Marius zice foarte frumoasă piesa. Când o ascult, mi-aduce aminte că se apropie Crăciunul cu pași repezi. Happy New Year, super piesă, mi-am dorit să ajung hit. Felicitări. Iar ce mă întreabă cum se cheamă melodia. Super tare piesa, o să prindă bine. Să țineți tot așa, cu melodii bune. Vai, okay, vă mulțumesc din suflet, Chisomani. Succes cu promovarea ei. O grămadă de păreri pozitive aici pe facebook.com/KissFM România. Da, eu sunt tot curios, ce ați făcut? Cum a venit cuvântul ăsta? Daila, așa e. Păi, nu să inventez cuvinte noi. A venit de la sine, în timp ce se lucra la versuri. A venit și el. Am dat search pe Google, am văzut că nu există nimic și am spus gata, noi îl inventăm. Asta e Daila, foarte tare. Videoclip, ceva? Se pregătește? Da, bineînțeles, deja se lucrează. Așteptăm scenarii și... în scurt timp ar trebui să înceapă filmările, cred. Și am văzut niște filmări de la o ședință foto. Da, foarte mișto ședința foto. A fost ședința foto de promovare a noului single, Daila? Au apărut pozele deja? Au apărut deja, sigur. Bun. Sigur. Tu ești artista ședințelor foto ciudate. Așa e ciudată, da. Non-conformiste. Ok, foarte tare. Bravo. Să ne spui date de contact. Unde te găsește lumea? Pe Facebook? Pe Facebook la Neilini cu Y, da? Și pe www.neilini.ro. Neilini cu Y, primul. Nu e Y, primul I este Y. Și vreau să urez și eu sărbători fericite tuturor chisomanilor din România și din toate colțurile lumii. Și tot binele din lume tuturor ascultătorilor voștri. Ok, s-a auzit. Te pupăm și îți dorim succes cu piesa și așteptăm videoclipul să îl vedem și să-l lansăm la Kiss TV, ok? Mulțumesc frumos și eu, băieți, seară bună în continuare. Te-am pupat, ciao, Nelini. Hai să ascultăm I Follow Rivers la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, kiss in the mix. Cold River sună foarte bine și ne place piesa asta. N-a venit cu niciun remix, așa cum e varianta originală, așa prinde și pe radio și în cluburi, nu? E, bine cum, e Magician Remix. A devenit varianta originală, finală, da. Până la urmă. Asta e aia pe care o știm. Trebuie să vă spunem, mâine dimineață la Vedete Face to Facebook de la ora 10 vă întâlniți cu Lucky Man Project. În programul Andrei Berghia, ei vin să fie 3 ore în direct pe Kiss FM și mai cu seamă 3 ore pe facebook.com/KissFM România de vorbă cu Kissomanii. Și apropo de facebook.com/KissFM România, am făcut acolo ieri la noi în program 500.000 de fani, 500.000 de like-uri. Și cu această ocazie vine o mare surpriză. Încă nici noi nu știm despre ce e vorba. Știm săptămâna viitoare. Uite, asta e un indiciu. Da, pregătiți-vă pentru o surpriză foarte, foarte tare. Nu spunem în ce zi o să fie sau în ce seară. Da. Ba, deci două indicii, am zis că într-o seară, săptămâna viitoare. Da, într-o seară de mai. Acum să zicem că e luni sau marți. Nu, e miercuri sau joi. Joi. Ok, o surpriză pentru toți chisomanii legată de faptul că ieri am împlinit 500.000 de like-uri pe Facebook-ul nostru. Facem o pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu încă 40 de minute. Non-stop hits. Asta pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss FM. Is back. You know. On your favorite radio station. Gata, eu fix, intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Începem 40 de minute non-stop hits. Ne întâlnim cu Antonia, imediat Marionette, un remix foarte tare. Un remix așa mai ciudat o să fie. Rihanna vine cu We Found Love. Și o să ne întâlnim și cu un remix pentru Moricante, Yeke Yeke. 40 de minute non-stop hits încep chiar acum. Și dăm și startul SMS-urilor 0722206020. Așteptăm de rechisurile voastre chiar acolo. La Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Asculți doar hituri. împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. Continuăm 40 de minute non-stop hits și vă spunem din nou despre kissfm.ro/colinda. Intri acolo și poți să faci propria ta felicitare de sărbători. Alege urarea care ți se potrivește, artistul care vine cu cea mai potrivită urare pentru tine și mai apoi ai texte de ales. Faci o felicitare întreagă pe care o trimiți fie pe Facebook-ul tău, fie pe mail prietenilor, cunoștințelor, șefilor și așa mai departe. 0722 20 60 20. Avem mesaje primite de la voi. De la Ionuț pentru Ramona și tot colectivul de la Echierle din Cluj, zic ei. Să fie toată melodiile pentru voi, pentru toți cei care ascultă Kiss și pentru colegul meu de muncă care doarme pe el, Mihai din Ghinești. Foarte bine. Păi atunci fă-i o cafea. Stai așa să vedem. Băi frate, eu nu mai am curent să vă ascult, am noroc cu telefonul, zice Dani din Vrănești, județul Argeș. Ce mai avem? Bună, Kiss, aș dori și eu să dedic toate piesele de astăzi pentru toți prietenii și prietenele mele. Vă pup dulce, zice Deni. Și după cum vă ziceam, prietenii nu se mai scrie cu 2 de i, este noua reglementare a Academiei Române, la plural, nu mai scriem cu 2 de i începând din 2012. Noua fiță, mai exact. Da, noua fiță, adică nu mai ești cool dacă scrii cu 2 de i, pentru că pierzi timp. Avem Summer Over the Rainbow chiar acum. Rihanna vine cu Calvin Harris cu tot We Found Love. Și ne întâlnim și cu DJ Sava și Andrea D, o piesă care se numește Free. O știm foarte bine și ne place. Uite, așa știu să scrie Free cu 2 de E, da? La Kiss FM ascult doar hituri. I'm

that no matter what they do, no matter what we're moving on, on, on. Don't no matter what the news say, hey, tomorrow's looking really bad today, but no, we'll make it in any way. Let nobody shatter your dream. Every time you let it go, all of the trouble is out of your way. Every time you let it flow, worries don't have nowhere to stay. Just gotta let the world know that we're about to make it. Just gotta let them know, let them know that I'm feeling free. Non-stop hits cu Pitbull și Marc Anthony, Rain Over Me. Avem apoi o piesă mai veche de la Parplay, Out of Time. Și apoi una foarte, foarte nouă de la Anneli Cole, se numește Need You. Dăm chiar acum startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. E rândul lui Olix, lasă acolo frumos o postare și voi veniți cu niște comenturi scurte și rapide sub formă de dedicații. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the wheel. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Yeah. place for us. There's a dream of you. Music lifts me up. Are you dreaming too? I'm running out of time. Spunem atunci despre ce este vorba. Îl așteptăm, îl așteptăm și de asemenea să vă spunem că toată săptămâna viitoare ne așteaptă o mega surpriză. Asta pentru că am făcut ieri peste 500.000 de like-uri de fani pe pagina oficială de Facebook Kiss FM, mai exact pe facebook.com/KissFM România. Ieri seară, în programul nostru, puțin după ora 8, am făcut 500.000 de fani. Vă mulțumim! Robin Rivera, remix pentru Moricante, Yeke Yeke. Și Mina Kay vine mai apoi, tot un proiect nou, Everybody on the Floor. DJ Angelix împreună cu voi la Kiss Kiss Remix. La Kiss FM, asculți doar hituri!

20 de minute non-stop mix. Dar până atunci avem câteva dedicații de pe facebook.com/kissfmromania, unde s-au adunat chiar foarte multe dedicisuri deja. Ia să vedem ce zice lumea. Alex Micu pentru toți colegii mei din clasa 10AB de la Colegiul Național Titu Maiorescu. Aiud, baftă mâine la lucrarea de Marte. DJ Anc și Olix are the best DJs. Kiss FM number one. Mulțumim! Cristian zice un dedicis pentru Flori. Lasă că o prindem noi și știu ce facem. Dacă se poate, Tara Missing You. Și Dănuț zice, asta e foarte tare, deci Dănuț spune așa: pentru Mea din Brăila, scuze drăguțo, mă uit la meci, fă și tu singură, să vezi cum e. Incredibil. Dacă e adevărat și nu e glumă, e foarte tare. Bă, singură ce? Adică e bine că are timp să stea pe Facebook, nu? Da, e foarte tare, dacă e pe bună ce zice acolo. Gabriel zice așa, un dedicis pentru iubita mea, bratul Diana de la 9C, cea mai nebună clasă, și pentru el, mă, știe. Mă, da, el cu litere mari. Știe. Marian, pentru cel mai dulce băiat, Andrei Marius. Marian, na, ne scuzați, da? Mi-e dor de tine, de-abia aștept să vin acasă. Ok, facem o pauză scurtă și apoi vin încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când avem piesa Non-House. DJ Anc și Alex împreună cu voi la Kiss Kiss Remix, la Kiss FM. Asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Grasul XXL, La La Song. Ne întâlnim și cu John Puzzle împreună cu Elise. So far so good. Tom Boxer, Morena și Jay Warner vin imediat cu Deep in Love și apoi o piesă surpriză nouă și foarte tare. Asta dacă mai încape piesa respectivă. Dar trebuie să vă spunem așa despre partiurile din acest weekend. Partiul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă vineri în Club Cristal din Râmnicu Vâlcea, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM suntem din Club Berlin Sascut, lângă Bacău. Dacă vreți să aveți edițiile Kiss Kiss in the Mix la zi updatate, le descărcați sau le ascultați gratis pe kissfm.ro/kkm, este inclusiv cea de ieri acolo. Da, și vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante pe ovidiusenescu.ro. Am acolo un articol nou, provocarea de Crăciun, cadouri nașpa pentru copii, un filmuleț genial de pe YouTube, și pe olix.ro să intrați. La mine pe blog nu e nimic nou, dar o să scriu, promit, adică mă ocup și o să vedeți, o să, da, adică... N-are timp, la atâtea joburi câte are, n-are timp. Bun, hai, Grasul XXL, la Kiss FM, ascult. Asculți, asculți, asculți, doar hituri. Flori, fete și băieți, hai mâna sus dacă vrei să înveți. Eu nu înțeleg la ce te aștepți, arunci privire parcă sunt săgeți. M-ai lovit în plin, nu mi-aduc aminte nici de unde vin. Nu știu unde sunt sau de ce stau la rând. Afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Dimineața până seara cântăm. Wow, zici că e San Francisco. Ce-ai pus în pahar de mă simt atât de disco. Sanchi, toată lumea o arde junkie. Văd în jurul meu, mă, prea multe fețe funky. Pe și în gym plastic. Tu ca Julieta, eu Romeo ca fantastic. Classic, beau molotov. Fiindcă intră fiind și acum vă steluțe mof. I love this club. Mesele sunt goale, toată lumea e pe sub ele, că picioarele sunt grele. Nu mai plec de aici decât cu o ceantă de lovele. Știi că toți cântăm la la la la la la la. De dimineață până seara cântăm. E prea mult house. Se uită toți de parcă-s Mickey Mouse. Iauzi, e ultima ocazie. Astea sunt pe noi de parcă ar fi vreo razie. Dacă am zis, am zis. Nu sunt ale mele, domnișoara polițist. Eu sunt de la trupa Ghesu. Scrie și pe afiș că trebuie să intru acum. Parcă te-am văzut în bambu, într-o altă uniformă și-mi vorbea la pertu. Polițist adjectiv. Arestează-ne pe toți fără niciun motiv. Seara, cântăm. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. ton château, mon château, c'est château, oh oh. About a touch, oh, oh, oh, oh, oh, about curând vine piesa Non-House și apoi vom intra în următoarele 50 de minute non-stop hits. Stai așa, să spunem acolo despre aplicația mobilă, scurt de tot. Dacă vreți să ascultați Kiss FM pe iPhone sau pe Android, intrați pe kissfm.ro. Găsiți acolo în partea de sus aplicația pe care o puteți descărca. Ambele sunt gratuite. Să nu puneți votul la tot felul de aplicații care costă 0,99, 0,79 sau peste 1 euro, pentru că aplicațiile pentru iPhone și Android sunt gratis și le găsiți pe site-ul kissfm.ro. Gata, pauză scurtă, imediat vine piesa Non-House de la nouă fix. La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM. Asculți doar hituri! Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss. Justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying, Mama never loved her much, and Daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Gata, intrăm în ora 3 ale Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Începem chiar acum 50 de minute non-stop hits. Și le începem cu o piesă foarte, foarte tare, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. O să ne întâlnim și cu Anda Adam, Panda Madam și Dumbaland, Justify Sex, o piesă mai veche. Astea sunt primele 3 piese din această oră, dar acum e timpul să ne ocupăm de mesajele venite de la voi la 0722 20 60 20. Hello, aș dori melodia Broken Angel pentru familia mea, pentru toți cei care mă cunosc și pentru voi sunteți și mai tari, zice Violeta, mulțumim foarte mult. Pentru iubitul meu cu mesajul, te iubesc din ce în ce mai mult, melodia Accent Angel, Love You Kiss FM, de Adi Mureș. Hello, domnul DJ, puneți și voi Connector, Take It Slow sau Broken Angel, ultima audiție a mea la Kiss, multă baftă și sărbători fericite, Anca din Iași. Și încă unul de la Gabriel, pentru Gabriela, cea mai scumpă și drăguță fată din Prahova, vă salut pe toți! Sean Paul, Got to Love You, la Kiss FM, asculți doar hit-uri! Got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, girl, me no stay like them boy, they will put you down, me rather lift you way up high up off the ground. Them fake, them are no king or clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose up round me. Alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone girl, cause When human nature feels the sound, we tear it down, then justify. Kiss Kiss in the Mix. Momentul să intrăm pe Fresh Tap Forte, să ne mai jucăm puțin cu aplicația nouă de pe site-ul kissfm.ro/ft40. Da, acolo mai aranjăm puțin piesele și apoi mai trimitem un top, să-i mai dăm colegii noastre Andreea Berghia puțin de lucru. De asemenea, tot în aplicația noastră puteți să vă faceți un mix cu piesele voastre preferate. Avem piesele separate acolo, urcări, coborâri, new entries și cu galben scris un buton important, topul tău, iei piesele, le tragi în ce poziție vrei tu și la final trimite topul. Toate clasamentele se strâng într-unul singur sâmbătă de la 10 dimineața pe Kiss. Avem piesă nouă-nouță chiar acum, n-ați mai auzit-o până acum la Kiss, în timpul zilei decât la partidul Kiss FM. O piesă produsă de către băieții de la Deep Side DJs, Vicky Red, If You Ever Feel. După care ne întoarcem la piesele din playlist cu Nick Camarena și Alinka, Get Alive. Și ne întâlnim și cu una mai veche, am putea spune că e deja veche, de la Deep Central, Spirit of Sound. Dar mai întâi fresh, Vicky Red, If You Ever Feel. Dăm și startul, stai așa să zicem, dăm și startul dedichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. Start dedichisuri pe Facebook. Și la Kiss FM, desigur, asculti doar hituri. Now I know with you it only gets better. to see my love. I may do more than the words can show. One thing I can tell you for sure, you know, no rain will be touching your face again. touching now I'm found. We're living at the speed of sound. Cu colegii noștri Marian Boba și DJ Jonesy. De la 7 la 10 seara, în locul nostru, cum ar fi, de vineri până duminică, avem Hit Hit in the Mix. Așadar, dacă vă plac mixurile, trebuie să ascultați în fiecare zi Kiss FM de la 7 la 10 seara. Din ciclu, vă plac mixul. Hai cu Raluca, out of the business. Sara, missing you. Și la tarde se apuesto triste. Gata, dăm startul pe Facebook. La Kiss FM, asculți doar hituri.

amor sobre mi beso, de tu amor sobre mi beso. La tarde se ha puesto triste, la lluvia tiene un olor. Putea să mai fie o variantă retardes. Se-a fost o triste. Nu pot să cred că ai zis asta. Păi cum, de ce? Au și cei de la Black Eyed Peas. O piesă... Let's get retarded. Avem dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Sunt scurte, sunt haioase, sunt fără greșeli, mă rog, câteva dintre ele. Și nu avem sigdagma în tot ce-i după wall. Da, deci nu mai există chestia asta, cel puțin la dedicațiile noastre. Au scos-o, au scos-o, da? Bun, ce avem? Ela Dumitrescu râde de ideea ta, cu de tot romanul scris de tine aici. Alexandru, băieți, aș vrea și eu un drăghiz pentru toți chisomanii. Puteți face un mix live? Voi sunteți cei mai tari. Toată lumea s-a luat de el, adică noi aici nu mixăm live, ce facem? Vorba lui Olic, cred că trebuia să fie în formă de dedicație, nu? Asta cu mix live e ca la manele, când zici... Șefule, fă-și mie o manea live aici... Fie ceva, improvizație! Vrei și noi un mix live! Mix live! Andreea zice pentru tot Dani și Sorina cu mesajul Vă iubesc de la Andreea din Giurgiu. Manuela vrea așa pentru voi, dragii mei, și prietenul meu, melodia In My Arms de la Eduard Maia. Împreună cu Siala, vă pup. Dacă nu știați, Olic sughite în direct, dar sughite de vreo 5 minute, cineva îl pomenește grav. Fanele. Aurelian zice așa, vreau și eu Rihanna, We Found Love pentru iubita mea Livia, cu mesajul Te iubesc mult și respectele mele pentru tatăl ei, care duce acasă în siguranță în momentul ăsta, cu Kiss FM în radio, de la Aurel din București. Tatăl ei este firma ei de security. Da, foarte înțelegem, da? Și Flavius Iovanu de Rechis pentru Andreea, am fost rugat de ea să vă cer melodia. Alex Mica, Dalinda, să se înveselească și ea puțin, că e la muncă, iar eu stau și ascult Kiss. Să ne veselim nițel. Ok, avem așa, Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Ne întâlnim și cu Sahara, piesă nouă lansată la Kiss Kiss Remix, I Wonder Why, versiunea nouă. Sau cum spuneam adinaur, If You Wonder V. Și Without You de la David Guetta. DJ Young și Olic împreună cu voi la Kiss Kiss Remix, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. To you endless, it's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan, put it on my life, baby, I'll make it feel right, baby, can't promise tomorrow, but I promise tonight, guys. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow.

dat de la Olix, așa de sărbători pentru cei nostalgici, nu? Da, pentru cei, da, e un remix 2011, trebuie să spunem. Da, Andreea Bălan cântând o piesă de iarnă de la trupa Andrei, nu? Da, de la trupa Andrei. O salutăm pe Andreea Antonescu cu această ocazie, ne știm că ne ascultă. Da, știm sigur că e undeva acum și ne ascultă, poate și cealaltă Andreea ne ascultă, nu, Bălan? Da, de ce nu? Hai să-i spunem bună seara și lui Marian Boba, care ne-a filmat mai devreme. Eu și Trafalet, dacă da, mai țineți. Da, am filmat experimentul zahărului împotriva sughițului. Care a funcționat. Da, deci dacă la loc cum trebuie, desigur, în următoarea secundă nu mai sughiți. O deci, să-l vedem pe Facebook și pe blogurile noastre. Vraciul DJ Young l-a vindecat pe Olix. Ridică-te și umblă, Olix! Da, o să vedeți că i-a zis să ia o linguriță, el a luat un pumn de zahăr. Băi, calic, mă! Să apuce, cred, a dacă era zahărul lui. A zis, stai așa, să-l treacă repede. Pe oricum strecea și dacă era o singură linguriță, strecea. Nu o să mai sughiți o viață după cât zahăr ai luat. Am devenit imun la sughiți. Și că mi-am făcut injecție, frate. Deci... M-aș vrea să știu ce glicemie are Olix în momentul ăsta. Eu am zis că după experimentul de genul ăsta o să devin... O să devin diabetic, nu? Exact. Lasă că oricum mănânci pizza la ora asta. Noi vrem să mai încercăm câte ceva pe tine, Olix. Spune ce te mai doare. Avem un leac împotriva durerilor de cap. Așa. Să ia ce mai avem? Dureri de urechi de la căștile de DJ. Da, dacă te doare urechile. Dacă te doare urechile, avem un medicament. Ulei încins în urechi. Ok, rămâneți cu Mr. Boba, care ca de obicei nu știe subiectul, sunt convins, îl improvizează pe parcurs. Da, nu-i problemă, mă descurc eu. Pentru că în exact jumătate de minut intră Kiss in the Night, mă rog, după reclamele care sunt întârziate. Ne auzim mâine, nu? Da, mâine, de la 7 seara, tot la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Da, cineva ne-a dat mesaj că mulțumesc mult, din păcate n-am numărul. Probabil Andrei Antonescu, mă. Bă, că am numărul și al Andrei Bălan l-am, dar cineva a zis mulțumesc mult. Cu plăcere. Mare plăcere, da, nu știu. Și acum o să-ți dau un mesaj. Sunt, bă, cum n-ai numărul da, meu? Da, exact. Băi, nu ți-e rușit. Eu, iubita ta, Amanta. Fosta, iubita hai, din seară frumoasă să aveți. La Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri.